To jest rap, po godzinach chwila prawdy. Syla dasz mi w stylach dar tkwi, by powstać jak ty i iść dalej. Widzisz, są tacy, którzy nigdy nie przestaną szydzić nic na niby. Bo pamiętliwy ten świat przyłóż palec do tętna ból, jakby ktoś napierdalał po piętach ból. Zapamiętasz nie to, co piękne, bo piękno jest piekłem. Przecież nim jestem, ty, my, wy, wiesz, oni wszyscy te same miski. Nie widać nic z nich, prócz pychy, burz lichych rośnie. Rozstrzelać ich jak toskę, nie. Ziom to nonsens, bo żyć ma prawo każdy. Każdy ma prawo dotknąć pogardy własnym sumieniem. Grzech za grzech w cenie weź, nie de wcześnie men zrozumiał. Bo to hip-hop wysuwa skojarzenia, a ja je tylko wersy zamieniam. Czysty styl w witaj w krainie wilków, co niszczą kłamstwo prosto z serca. Bóg to nasz patron, a życie w naszych rękach. Zabij mnie tylko na tyle stać się. Mój głos i tak zostanie na taśmie w tym państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Tak kopię skun, nie przeciągajcie strun. Teraz moda robić bity jak nun. Oto za majkiem szpun. W raku organizm nie dam się wykiwać jak ostatni mohikanin. Gdzie te kilogramy, wiesz, mam taką fobię. Jak kręcę lądka, to zużywam całą torbę. Utrzymując proporcje, podkręcam system. Old school ortofon w odstępach rymknie. Postój pod strofą, ziomek się wytnie. Na dziś 100% jadę ambitnie. Pierdolisz rozrywkę, hip-hop pod ziemię. To siedzi we mnie te promienie dźwięku paser. Narzuć CD na laser, reprezentuje masę inspirowaną batem. W formie przekazu bit dwie kolumny na całej powierzchni kraju, tak to zróbmy. Zabij mnie tylko na tyle stać cię. Mój głos i tak zostanie na taśmie w tym państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Zabij mnie tylko na tyle stać cię. Mój głos i tak zostanie na taśmie w tym państwie pełnym nienawiści. Rap po godzinach i luz ponad wszystkim. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach. Rap po godzinach.